Dzień dobry Państwu, Michał Olszański, minęła godzina 16. Rozpoczynamy popołudniową audycję, zapraszamy do trójki. A rozpoczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. PO składa projekt noweli o IPN-ie. PiS odpowiada, to przedwczesne, bo w sprawie ma wypowiedzieć się Trybunał Konstytucyjny. Koniec z błędami na receptach. Już w momencie wystawienia recepty będzie ona weryfikowana pod kątem poprawności. Rosjanie masowo wycofują oszczędności z banków. Dlaczego? Na to pytanie odpowie nasz korespondent w Moskwie. Platforma Obywatelska składa projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jednocześnie kieruje go do prezydenta w ramach konsultacji. Lider PO Grzegorz Schetyna informuje, że projekt doprecyzowuje niektóre zapisy dotyczące polskich obozów zagłady i zbrodni popełnionych przez grupy narodowościowe. Wykreśla na przykład ukraińskich nacjonalistów. Mówimy i rozszerzamy katalog zbrodni, które zostały popełnione na ziemiach dawnych Kresów Wschodnich. I to nie tylko w odniesieniu do tragicznej rzezi wołyńskiej z 1943 roku i lat późniejszych, ale także o tym, co było tragicznym, traumatycznym doświadczeniem setek tysięcy Polaków wywiezionych z Kresów Wschodnich na Sybir. Odnosząc się do projektu PO, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości napisała na Twitterze, że próby nowelizacji ustawy w tym momencie są przedwczesne. Czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie noweli ustawy o IPN i potem przedstawimy ewentualne rozwiązania, napisała Beata Mazurek. O tym, że to przedwczesna inicjatywa, mówi też poseł PiSu Wojciech Skurkiewicz. W tych sprawach ważnych, często trudnych, powinniśmy my Polacy mówić jednym głosem. I dziś wychodzenie z taką inicjatywą to jest takie swoiste też wkładanie kija w mrowisko po raz kolejny. A jak zapewnia rząd, nowelizacja ustawy o IPN-ie była przez półtora roku szeroko konsultowana. Zakłada, że każdy, kto przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką, podlegałby karze. Nowelizację prezydent podpisał 6 lutego i w trybie kontroli następczej skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Koniec z błędami na receptach. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej jej elektroniczną formę. Do końca roku apteki będą przystosowane do realizacji e-recept, natomiast do końca przyszłego roku wszyscy lekarze powinni przepisywać leki elektronicznie. Rocznie wystawianych jest 160 milionów recept na leki refundowane. Według wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego po zmianach spadnie liczba błędnie wystawianych recept. Dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych już w momencie wystawienia recepty będzie ona weryfikowana pod kątem poprawności. Dzięki temu, przychodząc do apteki, będziemy pewni, że receptę uda się zrealizować. To ważne, bo według szacunków resortu zdrowia w niektórych przychodniach nawet 30% wizyt dotyczy wyłącznie odebrania recepty. Chcemy, żeby kolejki się skróciły, ale nie kosztem czasu poświęconego pacjentowi, tylko kosztem czasu poświęconego na formalność, jaką jest wystawienie recepty. Resort zdrowia uważa, że wystawienie recepty bez osobistego kontaktu z pacjentem wpłynie na rozwój telemedycyny. Spalanie w przydomowych piecach jest największym źródłem zanieczyszczenia w Polsce. Gospodarstwa domowe odpowiadają za 40% emisji szkodliwych pyłów. Tak wynika z danych Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Janusz Zyś z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, autor raportu Energetyka kocha czyste powietrze, wyjaśnia, że większość zanieczyszczeń to efekt tak zwanej niskiej emisji spalania w domowych piecach i kotłowniach. Ale niska emisja, tutaj odróżnić można spalanie w gospodarstwach domowych. No i tutaj przewaga jest na wsiach tych gospodarstw duża, bo jest mniejszy transport. Natomiast w miastach też gospodarstwa domowe, czyli to spalanie indywidualnych paleniskach, ale też duży udział bierze już transport. W Polsce powietrze jest teraz czystsze niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, dodaje. Przemysł, przede wszystkim energetyka zawodowa. Tutaj redukcja emisji jest znacząca. Spowodowana jest to obostrzeniami prawnymi Unii Europejskiej. Natomiast zwiększoną emisję notujemy z transportu. Między 1990 a 2015 rokiem emisja pyłów zawieszonych i szkodliwych gazów, m.in. benzoalfa-pirenu, spadła ponad 70%. Najbardziej zanieczyszczonym powietrzem oddychają dziś mieszkańcy Wieliczki, Krakowa, Nowego Targu, Suwałk, Bydgoszczy, także Warszawę, Poznania i Wrocławia. Rosjanie masowo wycofują oszczędności z banków. A z danych Banku Centralnego wynika, że w styczniu właściciele prywatnych kont wycofali 453 miliardy rubli, czyli około 6,5 miliarda euro, trzykrotnie więcej niż w styczniu zeszłego roku. Dlaczego? O tym z Moskwy nasz korespondent. Rosyjscy analitycy wskazują trzy przyczyny takiego zachowania. Brak zaufania do systemu bankowego, obawa przed działaniami władz, które mogą pozbawić obywateli wieloletnich oszczędności i przejadanie oszczędności spowodowane obniżeniem poziomu życia. Już wcześniej z badań socjologicznych prowadzonych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku wynikało, że Rosjanom nie starcza pieniędzy na podstawowe wydatki. Według statystyk w Rosji co najmniej 20 milionów osób żyje poniżej granicy ubóstwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Ładne niebo nad Warszawą. Wygląda na to, że będzie pogodnie do końca dnia. Dzisiaj na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie możliwe słabe opady śniegu. A na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami rozpogodzenia, zatem mamy właśnie takie rozpogodzenia w tej chwili na Mazowszu. W Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura dzisiaj, proszę Państwa, od minus 2 stopni do 0 stopni na krańcach południowo-wschodnich i 2 stopnie w centrum, czyli w miarę ciepło. Niestety wiatr słaby i umiarkowany, smogu nie rozwieje. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia, na krańcach północnych i południowych, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura w nocy, uwaga, od minus 7 do minus 3 stopni, czyli wszędzie będzie poniżej zera, a nad samym morzem także minusowo, ale tylko minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz w Orange na karty rozmawiasz bez limitu? Nie. SMS-ujesz też bez limitu? Tak. I masz jeszcze 15 giga internetu? Nie. Nie, nie. Tylko tak. I to za 25 zł. Ale kosmos. Zgadza się. W Orange na karty jest teraz prawdziwy kosmos. Rozmowy i SMS-y bez limitu oraz 15 gigabajtów internetu. I to tylko za 25 zł miesięcznie. Wejdź na bezlimitunakartę.pl. Jasne? Jak słońce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 7 minut po czwartej. Zapraszamy do Trójki. W imieniu całego zespołu witam Państwa. Michał Olszański. Dziś wtorek, 20 dzień lutego. Trwa 10 godzin 16 minut, czyli jest dłuższy o 2 godziny i 34 minuty od najkrótszego dnia. Dobrze, słońce wschodzi już przed 7, dziś zajdzie 2 minuty przed 17, co oznacza, proszę Państwa, że jutro słońce zajdzie już po 17. Co u nas w audycji Zapraszamy do Trójki? Ostatnio zrobiło się ciszej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Takie swoiste zawieszenie broni. Jednak dziś temat powrócił w wypowiedzi rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że wycinka w Puszczy Białowieskiej naruszyła unijne prawo. Czy grozi nam zatem kara? Trybunał nie jest związany tą opinią, natomiast z reguły kieruje się wskazaniami, które przedstawi rzecznik. Ciężko w tym momencie powiedzieć, czy Komisja Europejska będzie chciała domagać się jakichś kar. Ten temat już za kilka minut. Szykuje się zmiana, podobno w naszym interesie, no bo ma być bezpieczniej. Co nam zaproponują przy podpisaniu umowy operatorzy telefonii komórkowej? Tego typu rzeczy jeszcze naprawdę nie było. Wszystko to się tworzy rzekomo w obronie konsumenta. Natomiast jest to radykalnie przeciwko konsumentowi, bo konsument z tej nowej umowy nie zrozumie niczego. A ma być podobno jak najprostszym językiem. No ciekawe, jakie będą te umowy nowe. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie szczepień. Otóż urzędnik może nakazać rodzicom zaszczepienie dziecka. No ale są tacy rodzice, którzy nie chcą się z tym pogodzić i będą działać, a nie jest ich mało. Liczba przeszła już do 30 tysięcy odmów. Ciągle mamy, jeśli chodzi o szczepienia obowiązkowe, powyżej 90%, ale w stosunku do niektórych chorób powinniśmy utrzymywać poziom powyżej 95%. Braki kadrowe na naszym rynku pracy stają się coraz bardziej uciążliwe, a w służbie zdrowia? No, są już naprawdę odczuwalne, zwłaszcza jeśli chodzi o pielęgniarki. Czy ratunkiem mogą być dziewczyny z Ukrainy? Pewnie na krótką metę tak, bo pojawia się istotne ale. Nie mamy na to pieniędzy, żeby importować pielęgniarki, bo Ukrainki u nas zdobędą uprawnienia i sobie pójdą za granicę za chwilę zachodnią, gdzie będzie wyższe wynagrodzenie. To prawda, taka możliwość istnieje, bo przecież nikt ich tutaj na siłę nie utrzyma. Dziś odbył się pogrzeb Antoniego Krauzy. Tak tego reżysera wspomina Krzysztof Zanussi. Jako kolega, z którym pracował z nim wiele lat, mogę powiedzieć, że to był człowiek polski bardzo ciepły, bardzo serdeczny do ludzi, bardzo emocjonalny, przeżywający świat. I w tym sensie był bardzo jasną postacią.

to tak na początek. Nie czekaj, Basia Wrońska, ale muzycznie będzie ciekawie. Zapraszamy do Trójki. Wycinka w Puszczy Białowieskiej naruszyła unijne prawo. To opinia, którą dziś przedstawił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest na razie jeszcze tylko propozycja, którą Trybunał może jedynie wziąć pod uwagę, wydając orzeczenie. Mariusz Krzemiński sprawdził, czy Polsce grozi jakaś kara. Rzecznik Generalny Trybunału Yves Bot, wydając opinię w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, najwyraźniej nie wziął pod uwagę wyjaśnień polskiego rządu, według których wycinka była konieczna, aby chronić las przed kornikiem drukarzem. Nie gwarantując ochrony chronionych siedlisk i gatunków, o których mowa we wniosku komisji, dla których teren ten został wyznaczony jako obszar zainteresowania wspólnoty i obszaru specjalnej ochrony, Rzeczpospolita Polska nie dopełniła obowiązków narzuconych przez dyrektywę Rady w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na opinię rzecznika niemal natychmiast zareagowało Ministerstwo Środowiska. Szef resortu Henryk Kowalczyk zapowiedział, że Polska zastosuje się do ostatecznej decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Słowa ministra potwierdził też rzecznik Aleksander Brzuska. Już możemy zadeklarować, że na pewno zastosujemy się do ostatecznego wyroku, ponieważ Polska jest państwem prawa, szanującym opinię instytucji europejskich. Puszcza Białowieska jest ważna dla Polski bardzo wyjątkowym obszarem, cennym obszarem, wszelkie dotychczasowe działania podejmowane były wyłącznie tylko z troski o zachowanie go w jak najlepszym stanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Z wydanej opinii cieszą się ekolodzy, mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Z reguły jest tak, że wyrok Trybunału jest gdzieś tam w linii z tą opinią rzecznika. Oczywiście Trybunał nie jest związany tą opinią, natomiast z reguły kieruje się wskazaniami, które przedstawi rzecznik. Minister Henryk Kowalczyk zapowiedział, że Polska zastosuje się do wyroku Trybunału. Jeżeli tak się stanie, to naruszenie, o którym mówi Trybunał, zostanie usunięte. Ciężko w tym momencie powiedzieć, czy Komisja Europejska będzie chciała domagać się jakichś kar. Ministerstwo na pewno będzie chciało uniknąć kar, dlatego też, jak zapowiada rzecznik resortu, minister Kowalczyk będzie dążył do kompromisu z Brukselą. Pan minister spotyka się z komisarzem do spraw środowiska, panem Carmenu Wellą. Będzie również planował rozmawiać z nim na temat przyszłości odnośnie Puszczy Białowieskiej. Też jak pan minister zapowiadał kilka tygodni temu, powstanie zespół ekspertów, który będzie miał na celu opracować długofalowy plan dla przyszłości Puszczy Białowieskiej. Co się tymczasem dzieje w Puszczy Białowieskiej, opowiada Krzysztof Cibor. W tym momencie wycinki praktycznie nie mam. Po decyzji Trybunału z 20 listopada ta aktywność, która wcześniej była bardzo duża, zmalała. I teraz, jeżeli są wycinane, to pojedyncze drzewa w sytuacji rzeczywiście zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Wygląda więc na to, że zarówno Warszawa, jak i Bruksela dążą do kompromisu. Ostateczną decyzję w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej Europejski Trybunał Sprawiedliwości podejmie za kilka tygodni. O czym oczywiście będziemy Państwa informowali, ale chyba dobrze się dzieje w tej chwili wokół Puszczy. Te emocje opadły. Całe szczęście. A sprawą Puszczy i ewentualnych kar, które będziemy musieli zapłacić, zobaczymy, zajął się Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. A teraz piosenka, którą niedawno miałem okazję zagrać dla Państwa, ale ponieważ czasu było niewiele, nie zmieściła się w całości. A kilka osób powiedziało, ależ dobrze brzmiała ta piosenka. Depres, bo ja cię kocham. To były walentynki. Wysadio se łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nazbierała jagód dwa, poczęła siódka czyna. Dom ci jagód ze Zbobecka. To takie walentynkowe wspomnienie dla wszystkich zakochanych. A teraz, proszę Państwa, już emocje olimpijskie. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Studio Olimpijskie w Trójce, Pjongczang 2018. I w pięknym kimono pojawił się takie kimono nie japońskie, proszę Państwa, koreańskie. Adam Malecki. Bardzo specyficzne. Wczoraj medale wyskakali, dziś je odebrali. Nasza drużyna skoczków mogła wypiąć dumnie pierś do brązowego medalu i tak naprawdę dopiero dzisiaj zdali sobie sprawę z tego, co osiągnęli, przyznał Dawid Kubacki. Tak naprawdę dzisiaj to do mnie dopiero dociera, tak, w 100%. Wczoraj rzeczywiście po samym konkursie to było takie, miałem świadomość, ale nie do końca to do mnie docierało, a dzisiaj ta radość i duma jest. Wielkiego świętowania nie było, tak żebyśmy dzisiaj też wstali i byli gotowi na to, żeby medale odebrać. Niezwykle szczęśliwy był Stefan Hula, któremu medal indywidualny przecież śmignął koło nosa. Teraz udało się, drużynowo. To spełnienie marzeń i nagroda za lata wyrzeczeń. Nigdy nie wolno się załamywać, bo nie wiadomo, co na nas czeka i za tą ciężką pracę można zostać w jakiś sposób wynagrodzony, więc nigdy nie warto tracić marzeń i wiary w siebie i trzeba twardo po prostu robić to, co się kocha. Kamil Stoch, czterokrotny już medalista zimowych Igrzysk Olimpijskich, podkreślał, jak ważną rolę w sukcesach skoczków odgrywa austriacki trener Stefan Horngacher. Stefan zrobił bardzo wiele dla nas, zbudował świetną drużynę i nie tylko ze samych zawodników, ale przede wszystkim ze swoich bliskich współpracowników, czyli stworzył wspaniały sztab szkoleniowy, który się świetnie rozumie i oni nam stwarzają okazję do tego, żebyśmy my mogli odnosić sukcesy. Stefan, Kamil, Dawid i Maciej Kot nie zapominają o tym piątym rezerwowym, czyli Piotrze Żyle, który nie miał okazji walczyć z drużyną o medal. Mimo to wspierał resztę na każdym kroku. Piotrek wpisał się świetnie i należą mu się wielkie podziękowania za to wsparcie, jakie nam okazał, za to, jak się zachował i za to, jak cieszył się z naszego medalu, bo to także jego medal, więc wielkie podziękowania mu się należą także za tą rywalizację, która na pewno pomogła mi dojść do tych skoków, które pomogły zdobyć medal. Wielkie brawa dla naszych skoczków. Przypomnę, że złoty medal zdobyli Norwegowie, a srebrny Niemcy. A dzisiaj, oprócz ceremonii medalowej, ciekawe rzeczy działy się na torze lodowym, gdzie udał się Tomek Gorazdowski. W końcu po niepowodzeniach na lodzie mamy dobre wieści, więc dziś o wyścigach na lodzie w short treku. Startowała Magda, startował Bartosz. Oboje awansowali do ćwierćfinałów. Magdalena Warakomska w biegu na 1000 metrów dojechała w swoim wyścigu trzecia, ale wiedziała, że zawodniczka przed nią zostanie zdyskwalifikowana. Zwłaszcza na Igrzyskach Olimpijskich każdy jedzie na 100%, wydaje sobie wszystko i nie patrzy na konsekwencje tego. Jednak gdzieś tam w Pucharach Świata czasami się odpuszcza, a dobra, jeszcze mam za miesiąc, tak, za 2 tygodnie, a coś tam. Właśnie tutaj jednak każdy jedzie na te 100% siebie i w każdym biegu praktycznie jest jakaś dyskwalifikacja i są rozmowy, także dużo się dzieje podczas biegu. Fajnie, że tym razem dla mnie bardzo dobrze wyszło. Będzie miała Pani ten bieg analizowany przez fachowców, przez trenera, przez wszystkich, którzy się znają. To ja Pani coś powiem. Więcej agresji. Tak, tak jest, niby więcej agresji, ale w czasie biegu wiedziałam, co się dzieje. Dziewczyny właśnie jechały bardzo agresywnie i to ich w jakiś sposób zmęczyło. Jednak jechałam jakby za nimi i wiedziałam, co się wydarzyło, to wiedziałam, że ta lista powinna dostać dyskwalifikację. Już nie chciałam się pchać tam na Hama. Czyli kalkulacja już potem dojechanie na tej trzecim miejscu. Tak, tak, zwłaszcza, że sama miałam taki mętli w głowie, nie wiedziałam, co robić, bo strasznie te pierwsze osoby zwolniły. Ja jeszcze miałam o dziwo właśnie dużo siły, nie wiem, czy mi co mi się stało, ale gdzieś tam wiedziałam, że jadę w miarę bezpiecznie. No jest Pani już w 16, to co teraz? Taki minimum plan mój właśnie zrealizowałam. Bardzo chciałam przejść ten chociaż pierwszy bieg. No już teraz to co, jedziemy, no jedziemy, dajemy z siebie wszystko jak na każdym biegu. W pierwszym biegu na 500 metrów jechał Bartosz Konopko. Jechał drugi, zanim się wywracali kolejni zawodnicy. Jechał spokojnie, awansował, jest nastawiony na wynik. Czuję się przed tym startem bardzo pewnie, spokojnie, w ogóle nie czułem żadnej presji. Wiem, na co mi stać, po ostatnich treningach właśnie jeździliśmy bardzo szybko. Start to powiedzmy mam jeden z tych najlepszych na świecie, tylko aż był problem z tym ostatnim kółkiem. Wolałem pewnie dojechać, a był ten awans niż tam szarżować, bo to może groziło nad upadkiem. Widzę, jak jestem przygotowany, z trenerem Darek przygotowywaliśmy do tego startu bardzo długo. I treningi pokazują, że no jestem na takim poziomie, na którym powinienem być, który sobie zakładałem. Trzeba jechać dalej. A ile się działo w finale sztafety na 3000 metrów kobiet? Wygrały Koreanki, ale mogło być tak, że zostaną ukarane za zajeżdżanie drogi. Chinki drugie, Kanadyjki trzecie, Włoszki we łzach. Ale po decyzjach jury Chiny i Kanada zostają zdyskwalifikowane. Korea pierwsza, nagle Włoszki srebrne, a brązowy medal wywalczyły niespodziewanie Holenderki, które nawet w finale nie jechały, a wygrały finał B. Tak to w short tracku bywa. Nie znasz chwili. Następne biegi Polaków w czwartek. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Jeszcze krótko o biatlonie. Francuzi z Martinem Furkadem na czele zostali mistrzami olimpijskimi w sztafecie mieszanej. Srebro dla Norwegów, brąz dla Włochów, a Polacy na 16. miejscu. W kombinacji norweskiej na podium stanęło trzech Niemców. Najlepszy z Polaków Szczepan Kupczak był 25. Coś mi się wydaje, że z tymi medalami to tak złoty, brązowy. Jak myślisz? Myślisz o biatlonie naszych dziewczyn i srebrze? Myślę o Justynie, która pobiegnie jeszcze w biegu masowym, prawda? No, może ty jesteś tak optymistą, ostrożny, więc ostrożny tak optymizm, ale według mnie dwie kieszenie, dwa medale. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Tak, jest w tej chwili jeszcze kilka dosłownie chwil przed godziną 16.30. Posłuchajmy Krzysztofa Zalewskiego. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co. Luka i Krzysztof Zalewski, ale zameldował się w studiu już inny Krzysztof, Krzysztof Zyblewski, a zatem skrót informacyjny. Sąd Najwyższy utrzymał dożywocie dla członków gangu kantorowców. Tadeusz G. i Wojciech W. odpowiadali za zabójstwo pięciu właścicieli kantorów i usiłowanie zabójstwa kolejnych dwóch. Sędzia Jerzy Grubba wskazywał na charakter przestępstw i fundamentalne dowody, które przesądzają o winie oskarżonych. A trzeba przyznać, że te zbrodnie są niesłychanie okrutne, które zostały dokonane. Tutaj o kwestii wymiaru kary, że kara inna mogłaby zostać orzeczona niż kara dożywotniego pozbawienia wolności, w ogóle nie można mówić. W przypadku pięciu zabójstw i dwóch usiłowań zabójstw, gdzie w gruncie rzeczy to, że to zakończyło się na etapie usiłowania, no nie jest jakąkolwiek zasługą oskarżonych. Gang był określany przez policję jako jeden z najbrutalniejszych i najbardziej bezwzględnych w kraju. Sprawcy podczas napadów nie żądali pieniędzy ani nie pytali, czy ofiary je posiadają. Dopiero po strzałach sprawdzali, czy je mają. Węgierski parlament przyjął rezolucję o poparciu Polski wobec presji Brukseli. Zaapelował w niej do rządu Węgier, by nie popierał propozycji, które ograniczyłyby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w Unii. Węgierscy parlamentarzyści zaapelowali też do węgierskich posłów Parlamentu Europejskiego, by nie popierali wysuniętej przez instytucje Unii propozycji, która opowiada się za postępowaniem przeciw Polsce wszczętym na podstawie artykułu 7.

bardzo mi miło, na wstępie może poinformuję, że rozmowy są nagrywane. Bardzo się cieszę, że jest rozmowy nagrywane, bo ja mam bardzo ładny głos i lubię być nagrywany. Na pewno takie nagranie, udostępnienie pliku byłoby bardzo wskazane i dobre. Panu by się to przydało? Wszystkim. W tej chwili właściwie trzeba sobie zapisać nazwisko osoby, z którą rozmawiamy, czas, datę. Jeśli będziemy podpisywali umowę w formie papierowej, będziemy musieli także uzyskać od naszego usługodawcy regulamin świadczenia usług i wzorzec umowy też w formie papierowej. Osoby starsze, które są nagabywane, namawiane, na pewno dla nich to mogłoby być dobre rozwiązanie. O komentarz proponowanych zmian postanowiliśmy poprosić Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Niestety spotkaliśmy się z odmową. Z tego, co się orientuję, nie wypowiadamy się na ten temat. Propozycje zmian w przepisach krytykują też inne organizacje. Prawo narzuca operatorom takie rygory. Cezary Kazimierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Że klient nie będzie w stanie w ogóle tej umowy zrozumieć. Ja rozumiem, że intencją rządu są umowy paperless, a tu wychodzi jednak, że będą to umowy paper more. Klient, który przyjdzie podpisać umowę na telefon, wyjdzie z książką telefoniczną, z której w dodatku nic nie rozumie. Co z tymi nagraniami? Absolutnie nie jest wymagane. Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji. Automatycznie wysyłanie klientom jakichś plików z nagraniami? Absolutnie nie. Czyli można, ale nie trzeba. Można, ale nie trzeba. W całym projekcie chodzi o to, żeby konsumentów otoczyć dodatkową ochroną i dać im pewne narzędzia, na przykład w postaci zwiększonych obowiązków informacyjnych, a nie po to, żeby im utrudnić życie i żeby operatorzy telekomunikacyjni zaczęli drukować umowy na liczące kilka tysięcy stron, czy wysyłać pliki z rozmów. Nie, to absolutnie nie o to chodzi. To jest jeszcze też sztuka po stronie dostawców, żeby przekonywali klientów do elektronicznych form zawierania umów i procedowania. Łukasz Dec z serwisu Telco.in. Bardzo im się to ładnie udało, jeżeli chodzi o faktury elektroniczne. To jest różnymi narzędziami osiągane, na przykład upustami na ceny usług. Ktoś albo nie doczytał tych projektowanych przepisów, albo nie do końca rozumie intencje. Na przykład w zakresie korzystania z SMS-ów premium. Właśnie za to przede wszystkim powinni się wziąć. Operatorzy sobie sami to uruchamiają, a później po prostu wychodzą cyrki, bo rachunek pierwszy żeśmy dostali ponad 400 zł. Intencją podstawową tego projektu jest wzmocnienie praw konsumentów. Jest to radykalnie przeciwko konsumentowi, bo konsument z tej nowej umowy nie zrozumie niczego. Nie wydaje mi się, żeby to było dla branży aż takie mordercze. Wydaje mi się, że jak zwykle działa ten mechanizm doszukiwania się w projekcie najgorszych możliwych praktycznych rozwiązań, próba uprzedzania rzeczywistości na okoliczność takich właśnie rozwiązań, chociaż tak naprawdę nikt pewnie do końca nie wie, nie możemy dzisiaj pewności, że to będzie miało takie mordercze skutki. Bardzo dziękujemy. Nad projektem zmian w prawie telekomunikacyjnym pracują obecnie sejmowe komisje, a o nowe zasady zawierania tych umów pytał Kuba Witkowski. I teraz, proszę Państwa, pierwszy utwór po angielsku, bo na razie graliśmy polskie piosenki, a zespół House of Love bardzo prosi o to, żeby mógł się Państwu zaprezentować. No to proszę. Garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Just can't teach you. She, shalom. She, shalom. She, shalom. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, shalom. She, shalom. She, shalom. I don't know why I dream this way. The sky is purple. Things are right every day. I don't know, it's just this world. sitting lonely on a plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. She shined on. She shined on. She shined on. She shined on. She shined on. She shined on. Oh, she shined on. She shined on. She shined on. And on. And on. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 15 minut 17. Czardasz, taniec, cechuje się przyspieszeniami, zmianami dynamicznymi, rytmami punktowanymi i synkopami. Dobra kampania wyborcza powinna cechować się tym samym, by wyborca był usatysfakcjonowany, oddając głos. Kampania w rytmie czardasza rozpoczęła się na Węgrzech. Zachód otwiera drogę emigracji, co doprowadzi do upadku chrześcijaństwa i rozprzestrzeniania się islamu. W pierwszej parze w tym czardaszu ze swoją partią idzie oczywiście Viktor Orban. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Viktor Orban rządzi Węgrami od 2010 roku i zapewne porządzi nimi jeszcze, bowiem jego polityczna strategia walki się sprawdza. Walki z kim i z czym? Największe niebezpieczeństwo płynie z Zachodu, od polityków z Brukseli, z Berlina i Paryża. To wrogowie pierwsi. Powodem tego jest fakt, że Europa Zachodnia staje się strefą emigracyjną. Dowodzi nią mieszanka społeczna, która idzie w przeciwnym kierunku niż Europa Środkowa. Antidotum na to ma być koalicja antyemigracyjna, w skład której mają wejść Węgry, Polska, Chorwacja, Czechy i być może Austria. To następny? Soros zantagonizował nie tylko nas, ale też Wielką Brytanię, antagonizuje Trumpa z narodem i wszystkich z Izraelem. Musimy stawić czoła planowi, jaki Soros przedstawił w ONZ i Brukseli. Orban walczy także z węgierskimi organizacjami pozarządowymi, zaostrzając zasady ich funkcjonowania. Ta walka, miejmy nadzieję, nie jest beznadziejna. Miejmy nadzieję, że nie jest za późno. A moim gościem jest dr Dominik Hej, portal.hu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Obawa przed emigrantami islamskimi, walka z tym zjawiskiem ma dać Orbanowi wygraną w wyborach 8 kwietnia? Myślę teraz paradoksalnie, postrzegając to, że 17 lutego oficjalnie wystartowała kampania wyborcza przed wyborami, które 8 kwietnia, raczej odwrócić uwagę od reszty programu, dlatego że kryzys migracyjny na Węgrzech się skończył w 2015 roku właśnie przez budowę płotu, który można postrzegać jako humanitarny bądź nie, ale skuteczny. No i teraz w zasadzie mamy stałą narrację, w której bohaterem jest Soros, który łączy choćby Izrael z Budapesztem. No i teraz jest to kontynuacja, aczkolwiek prawdą jest, że ten język trochę się radykalizuje tuż przed wyborami. No dobrze, ale nie ma innych problemów społecznych? Oczywiście, że są, tylko trudno jest znaleźć na nie dobre antidotum, to znaczy pierwsze to jest problem służby zdrowia, a drugie edukacji. Dwa tematy, które są podnoszone we wszystkich badaniach opinii publicznej. Natomiast jeżeli to główna siła polityczna, co jest jej niewątpliwą przywilejem. To ona dyktuje, jakie są główne tematy, których po węgiersku jest dobre słowo tematyzować. Więc to ona tematyzuje życie polityczne, więc to ona nadaje ton. A opozycja nie jest w stanie jakkolwiek przekuć tych poważnych problemów społecznych na to, żeby nimi się zająć. I co, opozycja idzie też z takimi antyemigranckimi hasłami do tych wyborów, czy choć innymi? Poznajemy w zasadzie dopiero program poszczególnych ugrupowań. Część już w grudniu, dzisiaj Jobbik go opublikował. Myślę, że kwestii imigranckiej będzie jakaś część poświęcona, ale myślę, że raczej oni się skupią na tych dwóch problemach, czyli służby zdrowia i edukacji, wskazując, że to jest największa porażka 8 lat Fideszu. Aczkolwiek za Fideszem stoją mocne liczby, to znaczy z jednej strony bardzo duży spadek liczby bezrobotnych, aczkolwiek przez jakby stworzenie systemu interwencyjnych prac socjalnych, systemu, który na stałe funkcjonuje w gospodarce i daje ludziom pracę, a z drugiej strony to, że udało się odbić PKB węgierskie, to znaczy z kompletnego dna do poziomu, który jest jednym z lepszych w Unii Europejskiej i to niewątpliwie dzięki zagranicznym inwestycjom, więc to jest swoista dychotomia pomiędzy tym, że to zagrożenie, nazwijmy to w sferze kultury, płynie z Zachodu, choćby Niemiec, a z drugiej strony to dzięki tym krajom Zachodu Węgry mogą się tak rozwijać. 2/3 poparcia potrzebuje Orban, bo wygraną ma, ale 2/3 uzyska? To jest pytanie, na które będzie można odpowiedzieć dopiero wieczorem, 8 kwietnia, dlatego że, nazwijmy to, w kontynentalnych Węgrzech, czyli Węgrzech węgierskich, to może być trudne. Natomiast poprzez to, że od 2014 roku mocno przyznawano obywatelstwa Węgrom, którzy żyją w dawnych ziemiach Królestwa Węgierskiego, którzy głosują korespondencyjnie, to może być zastrzyk kilkuset tysięcy głosów. A w 2014 roku Fidesz dostał tych głosów 500 tysięcy mniej, aniżeli 4 lata wcześniej i miał tę większość konstytucyjną. Ta większość jest teraz potrzebna choćby na to, że w 2010 roku wiele ważniejszych stanowisk zostało obsadzonych na 9 lat. Te 9 lat mija właśnie teraz. No i żeby ten system mógł dalej funkcjonować, który nawet w węgierskiej politologii jest systemem Orbana, no to potrzebna jest znowu ta większość konstytucyjna, bo sama koalicja Fideszu i KDNP nie ma żadnej zdolności, żeby kogoś jeszcze pozyskać i przekonać do swoich racji. Węgrzy popierają Orbana, to wiadomo, ale popierają go bezkrytycznie? Krytycznie, jak najbardziej. Natomiast w obliczu tego premier Węgier jest po pierwsze silny swoją polityką i takim podejściem do tego, że się z nikim nie liczy, co skutkuje, podnosi też poczucie dumy narodowej, to są różne koincydencje, nazwijmy to społeczne, ekonomiczne i tak dalej, historyczne także, ale z drugiej strony jest silny też słabością opozycji, tego, że nie jest ona w stanie w żaden sposób choćby się zjednoczyć. Przed wyborami będą w końcu dwa bloki, które wzajemnie zaczną się w końcu zwalczać i to jest coś, co też niewątpliwie ułatwia życie premierowi, bo nie musi się tą opozycją w ogóle przejmować. No i silny jest chyba mediami. To jest także inna rzecz, że de facto na Węgrzech z gazet codziennych funkcjonuje tylko jedna, która jest niezależna. No i z portalami w internecie jest podobnie. Natomiast także ta ustawa, o której teraz się dyskutuje, jakby drugi pakiet dotyczący organizacji pozarządowych, no po części dotknie też media, więc to są tematy, które niewątpliwie ułatwiają życie. Organizacje pozarządowe mają mieć trudniej i przede wszystkim mają informować o tym, że korzystają ze środków zagranicznych. To taka na wzór trochę rosyjski, a ostatnie posunięcia rosyjskie takie były. To prawda. To pierwszy pakiet wszedł w życie przed rokiem, kiedy trzeba było się ogłosić jako organizacja finansowana z zagranicy, jeżeli dotacja wynosiła więcej niż 23 tysiące euro rocznie. I część z tych fundacji, na przykład Węgierski Czerwony Krzyż, faktycznie tak się zarejestrował. Ale te, o które głównie chodziło, czyli mówiąc wprost finansowane przez George'a Sorosa, one się nie zarejestrowały i nie mają żadnych konsekwencji. Więc to jest też taka duża trudność dla rządu i tego nowego pakietu, który będzie przechodził przez parlament, czy faktycznie penalizować to, że się po prostu ukrywa te dotacje, chociaż już ten język nie jest najlepszy, czy po prostu odpuścić po wyborach, tak uznać, że to jest temat tylko potrzebny pod kampanię. To wobec takiego frontu walki z Zachodem, walki z Berlinem, walki z Paryżem, Brukselą, co możemy powiedzieć? Węgrzy są proeuropejscy czy eurosceptyczni? To jest drugi pod względem euroentuzjazmu naród w Europie, zaraz po Polakach. Więc cała ta kampania jednak na to nie oddziałuje. Więc to ma dwa wymiary, dlatego że premier Węgier takiego radykalnego języka w Brukseli nie używa, żeby wspomnieć choćby o tym, że przecież nie wykluczył przyłączenia do nowego mechanizmu relokacji. Mhm. Nawet nie tego, który jest teraz procedowany, tylko jeszcze nowszego, którego nie ma. Tudzież stoi przecież na czele tego frontu, który powiedział, że będzie więcej płacił do budżetu unijnego. Więc to są elementy, które są w Brukseli postrzegane jako człowiek bardzo koncyliacyjny, stawiający na swoim, ale jednak proeuropejski. Natomiast to, co się dzieje na Węgrzech, jakby odwrotny język zupełnie, no to już jest inna inszość, którą w Brukseli postrzega się po prostu jako potrzebną na politykę wewnętrzną. A gdyby Unia Europejska dziś przyjrzała się Węgrom, to przyjęłaby je do Unii? Myślę, że nie. Sytuacja jest pod tym względem gorsza niż o wiele, wiele gorsza niż w Polsce i to wszystko, co jest krytykowane w Polsce, to jest lata świetlne przed tym, co jest na Węgrzech. Ale paradoksem jest to, że Freedom House, który przecież publikuje rankingi demokracji, obecnie zestawił Węgry na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej i kraj, który jest na pograniczu wejścia w autorytaryzm. I z roku na rok ten wskaźnik spada, głównie w zakresie wolności prasy. I to są dane, którymi niespecjalnie się rząd przejmuje, bowiem twierdzi, że fundacja jest powiązana z Soroszem i temu służy. Natomiast kiedy te rankingi były w porządku, to ten element nie był podnoszony. Międzynarodówka antyimigracyjna. Polska, Czechy, Austria na czele Węgry. To się ma szansę ziścić? Myślę, że w sferze retorycznej i politycznej tak, dlatego że docierają jakieś sygnały dotyczące tego, czy w Polsce będziemy budować płot na granicy wschodniej, czy nie. No Węgrzy już go mają. W Austrii kanclerz Kurz jakby popiera politykę migracyjną. Nie wiadomo, czy nie wygra, kto wygra wybory zaraz we Włoszech, więc to wszystko prowadzi do jednej spójnej narracji, ale to są sojusze, które są o tyle wygodne, że nikt nie powie później sprawdzam, bowiem w sferze retorycznej premier Węgier od 2015 roku jest absolutnie niezmienny. Doktor Dominik Hej, portal.hu był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trojka. Na antenie jesteśmy od wtorku do czwartku o godzinie 16:45. Proszę poszukać także w internecie, można zaprenumerować podcasty z naszymi audycjami i wtedy nie przegapi się żadnej. Trzy strony świata. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected. Yes. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując laptop HP za 2499 zł zaoszczędzisz 200 zł, a wszystkie laptopy i komputery gamingowe taniej 10%.